الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصول القرآن کې یو څور بیات مخ کې ده بیان شو چې لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم اربعا اسماء القرآن تعريف القرآن حكمة النزول او آداب القرآن كأربع تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين مثل أربع المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ لأربع در صد پارا اصول دکو اصلور مقصدون در پارا لاربعین مقاصد اربعاو در پارا چدا اللہ توحید دے رسالت رسول دے صداقت دا قرآن دے او اس بات دا قیامت دے بأربعين دا مقاصد تثابتو نفضلائلو أربعة وصرا سلور دلائل دلائل عقلي دلائل نقلي دلائل وحي أو حلف او مداو چې فی 40 تپل سلور والو حصو د قران کښتا سلور والو حصو د قران کا ولی سوا پنځو سوراتونو کې سوره فاتحه نه تر نام پورې کا دویمه سوا سوره نام نه سوره کهف پورې قادرین وی سوا سورہ کاف نا سورت سبا پوری او کاغسل ورم ای سوا سورہ سبا نا تراخرہ پوری دیکھ دا اصول بیانی گی اتما اربع دادا چلی یرد بها اربان دیکھئے بصیر فی القرآن شی دو بیارت کی پا باطل باندے دا ٹول زدزی معارب ہو یعنی گی خوا چکم سڑے بصیر فی القرآن شو نا قسم چی مقاصد ثابتی پا دلائل سرا دا سی با باطل ردن کی کنا دکہ دین خویو امر دے بل نہی دا یو معروف دے بل منکر دے نو دی اتما کوی چلی رد بها اربعان دے پا دی اصول سرا پدې دلیلونو سره زلورو فرقو رد کړي. رد با اصل کې قران کوي ولکه دیو تداغینو تعبیر کوي کنه حضرت دې کنه نسبت کوي. فرق باطلہ قران کې زلور دي مشهور مشرکین يهود نصارى منافقين دي څه فرق باطله وي او فريق حق يوزه چريتا مسلمانان وي موحدين وي بس دا نور ټول باطلي دي. نو قران كريم چې رد کوي په مشرکینو داغی ذن لخاص الفاظ دی کلخ بالکل صراحتنو ہی لکدا 21 آیت سورہ بقرہ کی چراغلیو فلا تجعلوا للہ اندادا یخلقو کار سکوے خدا کار مکوے خواہ څګه کار سوکه توبه باسه نو ما پشي کار ګنا موکړه هر ناروا موکړو پوجي استغفر الله ذو نزه معاف شو خو شرک مکوي ورخه فلا تجعلوا لله اندازا مکوي الله له شریکان مګوره نو کله بالکل صراحت نه دې ته نه ویل شي ځکه لاته جالو کې نن ورزول وکنه کنیا خو ته جالو نو چې لا پراغ نو بس او کله ځاسي چې ته ګلې په شکل باندې ها لکه دغه سوره بقره کې مدقه سه یا ته خو لګرست راغلو 165 کې چې دلائل بیان کړل ان فی خلق السماوات والارض وذلائل ناخر کیوی الله رب ال عزت چګور ما تاسو ته ویلو کنه چې ما سره شریکان مو پیدا کړ تاسو حق خپل کار وکړو دی وی چې الله ټول خو نه ذکرې ټول نه ذکرې خو باز خو کړې ده کنه نل ته ویلو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الله یو ګور دې خلق ته ما ته ویلو چې مکوي او غیلاله خپل کار وکړه الله وی زی په کې زړه شمارم نهخه دا و من الناس دي من الناس سوکی بس چې سرور پوین دي ته من الناس ویخه چې سرور پوری اخوځي را اخوځي یې دغه ته من الناس ویخه الله ای باز خلق دی چنیسی بغیر دا اللہ نا شریکان یتخذو سمانا یا تاقیدو ارضی چی رازی مونگ بدا مانا کو دانا چی پلاسوی نیسی ناقیدہ پی ساتی چی دے کولی شکنا سپی جانڈی اولادی دی تو گر دمرا دنیا والا رازی رازی چی بوزی زم والا نور الزاوات ورک من يتخذ من دون الله اندادا دا الفاظ دی چې قران په مشرکین رد کوي نو په دې الفاظو خدای چې د دنیا حال بیانې ښا کله د آخرت حال بیانې غوړ رد په مشرکین سوره نام کې 22 آیت کې چلاوي قیامت کې او یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا الله يفارض بيراجمكم طول غوند دابوه ما دا مشرکان تا اين شركاي الذين كنتم تزعمون چوسما پلاران راو لیکن اجزا سو دنیا کی منڈی والی اور پسی او موحدین سرم پدی جگڑی کولی چوئی نمانی کنا دا غیر شوی دی کنا اللہ یو سراو لے کنستاسو آلیہ سچو این شرکاوکم اللذین دقا سے آیات سورت یونس کے مواتشتم 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ الله وی اگر ول دی راز تماشی دا چراجبا کوم دی لره کوند بیا به وای دی مشرکان تا چودریګه چونو خزه مکانکم الزمو مکانکم اون خزه انتم وشرکاؤکم وبیدرینو ها پدې کې واک سر داسی چا نیکان خلق بئی عجیب په دنیا کې عبادتونه کړی ښا ناری وای چې ما کنتم یا نا تعبدون تاسو زموږ عبادت نه کړې هغه یو په رد کوي ښا مدقسی سورې نحل کې هم د قیامت ذی حال بیانې دا ډېر ناشنا واقعا ده ښا 86 پغتیا کې ایزار الذین اشرکوا شرکاءهم کله چې وویني دا مشرکان ګندنا خپل شرکان ابنی کان خلق یذيب وی چې الله تعالی قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الذين كنا نزعم من دونك یا اللہ زادی چی من بوتا وازو نکول بغیر ستانا امان بازی صفتو نکول چتا سو دی زور نمانے دول اس کالا پس یا بیڑے رائستو تا سو دی زور نمانے پا ملتان کے نور را کس کلے وغا جزان اغسی تک تور دی آولای شرکان داو گرو فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون اغني كان بنديان بوي چې دروغ جنو یا دروغ جنو مونږ څه خبر یو دا حال قران ډیر ذکر کړی ښا سوره ابراهيم کې 22 آیات او برزول الله جميعا قل با اللہ تا مخامخ شید از مکی نبراوزی قبرن نبراوزی برزو قل فقال الضعفاء للذین استکبرو قبوی دا تابدار دا موردان دا شاگردان دا گزران دی بوئی اغفل موتبرو تا استکبرو آغتائت اکبرا اور اصاو تا بوئی چنا کنا لکم تبان موږ خو په دنیا کې استاسو سخی کټیو تبان دي ته وي فقہ کې راضي نو بھالن تم مغنون ان تاسو موږ نن نه حساب لري کول شي موږ تاسو زیر وزل ساتلی اے چنن پا مونگ باندی آسانا کیا کنا چنن پا مونگ آسانو لشے قالو لو حدان اللہ لحدیناکم عقیب ہوئی چکا اللہ مونگ تہدیت کرے و نمونگ بتاستا کرے و مونگ پا پلا گم رہو نتاسو بس اخلاص کو تا جگلی دی قیامت کی دو مشرکانو خوا سورہ قصص کی امیلیو 63 کی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُونَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ غُرُوتا الله دې بل څه تپوس نه کوي قیامت کې ښا چې خلق ځان دین جوړ کړي وي ګوره وی کاله قیامت کې تپوسو کی کنه چې تاسو واخ لا ګولیو وینا الله دې تپوس نه کوي اغه پردي دین تپوس نو کې خپل دین تپوس پکې او دا غو دین توحید دی نو ځکه هغه دغه تپوس کوي چې کوم ځای کې دي چې ما سره شریکان کړیو. قال الذين حق عليهم القول چې خبره په چا باندې تین شو ثابت شو کنه وی به وي چې ربنا هؤلاء الذين اغوينا او ګور دا ګمراه دي خلا او ګمراه مشران به وي چې الله دازي مونږ ګمراه کړی دروغ نشو ویلې نن دروغ ورواز نه ده څنګه دې ګمراه کړی اغوينا هم کما اغوينا بیا ول تر راضی چې دې سما نه ده اغوينا هم کما اغوينا اوله بهتره معنا دا چې کاپ معنا د لام سره دی یا لام موږ کا ګمراه کړی دي چې موږ سره سنو نور نو سنه او یزوک سغوالی نه هغه بوله ورکه کنه چې تا سره سین نه هغه بوله ورکه کنه چې سره نه نو سبا ورکی باطل پرستو سره خو شرک دی بدعت دی رسونا دی رواجونا دی لوی مارکیٹی اڈکڑے خوا نو که دغا دی پکاری نو عل تزا دو بیدت مارکیٹ تزا عل تکی رواجونا رسونا شرکونا دمونا تاویدونا گلیاسونا آر سخرسی گی خوا نا مارکیٹو نا دی نا دی بوئی چه مم سرخ نور سنو و اغویناکم کما اغوینا بس چه مونگ سر سوا غام تاسو لذر کرنو مونگ پخپلا گمراون تاسو هم گمرا کرن دیتا احوال مشرکینو پا قیامت کی جگر دا آلیهو او دا عابدینو مشرکینو دیبا قیامت کی دا جگری خواه سورہ سبا کے اموئی اکتیس کے پیغمبر توی ولو ترا اور قرآن پخپل ہوئی چی دا دیر ناشنا منظر دیکھا توبہ توبہ قیامت کے دا دیر ناشنا منظر دے توبہ توبہ ولو ترا یرگتا اولی دیکھا نا سو اذی ظالمون موقوفون اند ربیم اذا ظالمان با ادرولی جیم ذخپل رب سره خپ ترتیب باندې ملائک وای کنه خپ ترتیب به ودري یو تن و پکې اور وړاندې رستو نه یار یو بازو مینا بازن القول خپل مین کې وجګړی کوي یو بل سره وجګړی کوي ها کشران به اچتا سومون ګمرا کړیو لولا انتم لکننا مومنین کتاسو نوے کنا مونگا صحیح مومنانو خو تاسو پری نخودنو حقیب واتوی مونگ دربانی زور کرو سورہ صحفات کی بیا آخری منزل ذکر کئی چی جگلی اوشی اوشی اوشی 123 سورہ صحفات کی درشتما اللہ با حکمو کی احشر الذین ظلمو وازواجہم وما کانو یعبدون من دون اللہ یا ملیک را جمع کے دا ظالمان دا خشاک را جمع کے دا کبار را جمع کے سوکو ظلمو وازواجہم وما کانو یعبدون دا خدر شید مشرکان او داغی خزی خریب لاغانی اجمه کې او چې دې چا عبادت کو ټول راجمه کې ټول بس ملک ته نه پاکي کنه ها ملک ته پاکي ها هغه وی چې الله راجمه ام کړو څه چل ور سره وکړو وی چې فادوم الی سورات الجحیم ته جهنم ته لمخ کې چې منذ کی یہ دنیا کی من نو کرے یہ جہنم تا علمخ کہے خواہ چروانی کی کنا عذیب اخبیر آکا گی نو بیا با حکم وشي درستنا چی قفوهم وقفوهم برکشه وقفوهم ویدروه ولی انهم مسئولون تپوست نکولی شی ولی چی او سره پانسای لذینو خلقوی که پڑو دی سینو وای خواه و دین هم دا تپوس کئی که پڑو سینو وای کنه انهم مسئولون او فسرین وی دس تپوس و تکیگی انهم مسئولون عن لا اله الا اللہ پل غلطی و تخیخا اذا تاسو اولی جہنم تروانیه تاسو غلطی داو چه تاسو دی کلمین انکار کرو لا اله الا اللہ او مالکم لا تناسورون تاسو چوی مونگا دیو بالامداد کو مونگا دیر خلق دیو مونگا نولی دیو بالامداد نشاکولی دی با خوشحالی چه ورگا ویدرولو که معافی را تکی کر رحم درخواست منظور شو دنیا کې بر رحم درخواست کی زکانا نو که منظور شو محلاوی نا نورو لزور ورکی نورو چه مشرانو مسشو اغا بزرگانو مسشو مالکم لا تناسورون ملائک بوئی بلو ملیہم استسلیمون یا اللہ دینن عرص منی خوا دنیا کے نمانل انن عرص منی اللہوی نن نمانل راس خوند دا نن خوریزت تے نتیجہ دا تا دا مشرکین و حال لکھا زیم دی یہودیان قرآن رد کی پاغی کله په دې الفاظ باندې اقا د تعجب الفاظ چوي سورې نساء کې 51 الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الله وي راشد داس خلق د تخيمه تلي تلي دي الم ترى تنی خبر چې زناشنا کار نه خبر کومه ولی وګور داسې خلق دی چې د کتاب علم ور سرهشته ټول خلق په تخپل مشران او خپل عالمان او خپل مفتیان او خپل قاضیان وي او تو نصیبا من الكتاب ها او کار یې څه دی یومنون بالجبت والطاغوت سحر جادو کوڑی منتری دمنا تعویذنا توبہ پرون یو طالب نا کوڑینا فونو کو اذا مونږ استاد دي موږ سره دا کتابونه وایو مشکاتو دا څه وایو خو سبق ته نه سميږي ولي بس دا ګاډي را اخلاصي او مالدار خلق او لنګوزرو کې او دا نمی دیسی چل کئی ای بات چی سوک راشی نور توی چی کمی سباسا نو چی بیاد لان دی بنین نو ایدام باسا نو ای بیا آگا بنین را واخلی و بوی را بوی کنو توی چو ہو تا باند خو ډیر زبردست تعویز شوی دی دوی خو بل علاج نشته خو ترا کذا چاړو سره پرتی نه بنین پمین نیم کی ویزا هغه تعویز او کوټه منترې ملاله ختم کړو توبه مې دا څنګه استاد دی خدای ته مدرسو کې دا کارونه شروع دي ښا تاسو غنوم اوره او اولاد ورولې او پکې داخله کوي چې داخلي جاری دي کنه او وی نو چې استاد یې دا چل کوي چې کمیس او بنین خو خیر دی او چې خپل نور ور پسې نه دی تل کته ښا ځکه زمونږ زین چچ ته څوک تلې او له خو انکو نور تلا چې جمعات تلاړو د استنجا ځای یوونو په لیان کې خلق ولاړو نو یې اریا وبل تاوی چې تیرې پیچې میری تیرې پیچې میری ستانه رستو زمان نمبر یې کنه دا پښتون چې راغ نو دا تاوی ویلوې سنجانو کوم د وړې دی پکې خیر یو تیرې پیچې میری تو به خدای تو نو زم چې نور دی پکې خیر دا چې تاسو خبر روان یې غرستو ته نن نور سومو باسي دا دی دا خلق دی ها یومنون بالجبت والطاغوت دی ته وی ها مونږ يهوديان یاتو يهوديان سو هغه خو ځانه کمیس نو استلې هغه او چاته دا نو ویلې چې پتا باندې پکلي کې کوډی شوی دی منتري شوی او هغه ډیر ګران دی ډیر توبه توبه اوی ځان له پکې بلډینګ واغستو اوهو دا خو دې پارک کنه ها الله ذکر وی چې علم تر دی او نوې خبره نه دی خبر کما چې علم ورسره هم دی او خلق په دې علم اعتماد کوي او یو مينون بل جبت او طاغوت یې په دې لا باخته دي جادو کوي سحر کوي کوډي کوي او کله وی شیطان می په پیریان می په قبضه کې دي تاغوت تاغی تاویخا دا دید ظالمان نظام ساته گوره ملش خیر ده مرگس مشتا ده گوره چیز دی خلق للا نرش گوره خا کاس ایمانی لگ من محابه ده نختم شو دا یهودیانو چه نبی علیہ السلام راغی مدینی تا دیو سرواتی وکړي چې ته مونږ ته سنوي مونږ ته تاسو نو وایو ور راځي کړی وي ښا دا سورې انفال کې راشي الذين عاهدت منهم بیا چې کله وخت په وخت یو عادي ما تکړه کنه لو حج نه شروع کړی و په حج کې ما تکړه وعده په تبوک لا احزاب کې وعده ما تکړه روانو بس نو جل په لګي دو جل پری فصل باندې چې جل ولګي کنه نو بیا به کښنه پاړ نه ای هغه سر توخیږي پاړ وچی شي دام د الله عذاب ښا کني دې څومره مالدارو عرب ته ټول ناس ته محتاج یو ښا او په يهودانو سواراو باندې پالي کتاب باندې فقر راغی نو سورته مائده کې وای چون ساټ کې وقالت اليهود يد الله مغلولا ویلو يهوديانو چې لاس د الله په مونږ باندې باندې تړل شوی دی ګور مونږ له سنرا کوي الچاله ورکه مونږ له سنرا کوي نستغفر الله نتوبه نسو او اس په الله باندې اعتراض وکړه چې موږ له سنرا کوي يد الله مغلوله او وروته الله تعالی کې خیری کړې وي چې غلت ايديهم د دې لاسونه دی وتړل شي بنشي ولعنوا بما قالوا دې دا تاسو نو کوي چې دا په مونږ باندې ولي فقر غربت دا ولي راغی دا به ما قالو چې د حدیث وایي ښا د ګناونو په وجه باندې هم کله کله دنیا کې سړی غریب شي فقیر شي دا د بد عمل یو نتیجه یې کنه ښا سورہ نساء کې براشي اندغا سی صورت مائے دکی امو یا تشبیتم کی بولی دی باوی کارون اداو او خلق تبیوی چی مونگا جنتیان خمونگیو تلا محبوبان خمونگیو ادین خو زمونگا دین دے کتاب زمونگا کتاب دے تورات دا بیوی سورہ مائدہ کی وی 68 کی چکلیا لگل کتابی لستم علی شین دیتا ہوئے چتا سدس دین دے یا اہلی کتابو یا علمانو تا سننے پیس دین باندے دقا دین ندے خوا داتا جیسا کوئے دین سشے دے حتی تقیم التوراتا والانجیل وما انزل الیکم من ربکم دین خو توراتو انجیلو او دی وقت کی قرآن دیم دا دین دا اللہ کتابی چا سر جد اللہ کتاب نشتنو لستم علاشین ورداخو اللہ دی یہود پا حق کیوی لی کنا یا اہل الكتابی تینا مخ کیوی لی کنا او سفیان سوری اگا عربی دے د دې امت ته هغه د دې آیات په لاندې مطلب کې وایي چې ما اشد علی فی القرآن من هذه الآیه ته په ټول قرآن کې ما ته سخت آیات دا معلومیږي ډېر سخت آیات چې الله ویلې ښه نو ایزو چی داویم نظر دیر پریشان شما چی یخ خدایتو چی تو ایلستو مالا شین نسن چی مونگ پا کراشو چی دازو مونگ دا ام دین نی بیا بس چلکو ما اشدو علی فی القرآن من نازل آیت تدین سخ آیت نو گورا آقا خو اہلی کتاب نده ندی امت تی او آیات نازل شوی په حق د اهلی کتابو کې نه هغه په دې پویدو هغه قران ته په عمومي نظر کاته چې قران او آیت چا پورې خاص نه وي دې دا صفت ګوري دې دا عمل ګوري دې دا عادت ګوري چې دا عمل او عادت په چا کې موجود شنو دا حکم بول ورزي ها دا اهلی کتاب ندی چې کوم خلق سره د الله کتاب نه وي اپ دا وی سدونو پس روانه پر بدعات او شرکیات او پر اسمنو پر واجبونو پر دي خواہشات پس روانه نو بس دا آیت ولا ورزی چې وته وی لستم علی شین لا تسکه توبه هی یو جټ سړی دی کنه کچھ دغا حلق ہوئی نہیں دغا حلق نا با توبیو باسی چھ دا سدی ہوئی دا پیر دے چھ حلق والا رازی دا پیرانو کلا گوڑا شریف و موڑا شریف بس پا شریف باندی گٹلی وانا دا ګولا شریف چیو کنا دا یو دا سی پیرو چیو دا صرف کمی سو پرتوک بینو او خلق برا جمعو ٹیم بے مقرر کرو چیو اس با پیر سی براو دی توبت نبت یا براو تا نویو پرشی جو کلو پاگی بودری دا پولاری بے متیازی اکڑی جوړ دا خلق به پر اخلاص شو چاله اتری تو یکړو اتری تو یکړو مې رضا خوچیو خالی ذهن بندای کنا او غزاوین توبی با واس یرو زاس دی قرآن زکوی رستو مالا شین دا دین دی چدا کارون پکین و آغا دینی دین دا اللہ کتاب دی دغسی دریم قسم نسوارا دی قرآن چیز نسوارا و رد کئی نبس پدی الفاظو خوا سورہ مائدہ کی 17 آیات تے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم دیزان تکافران نوی کا نخوا دیر خلق دیزان تکافران نوی نو اللہ پہ سخت فتوہ اکڑا چی لقد کفر الذین یقیناً کافران دی دی پا کفر کی خوشک نشتا چاہی وی چا اللہ بل سوک ندے ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام دی بس دغسی اور پسی رستو بہت تر آیاتِ غم دغسی دے سلیمہ ایدکی بہت تر آیاتِ دعاویا لقد کفر الذین قالوا ان الله والمسيح ابن مريم دا چا ویلو چې دي کافران ندي چې عيسى عليه السلام ته د خدای زی ویلي وی او د زی دا مطلب چې نازولې او دا نه وی چې ګنده بلکې نازولې په زی سره نیولې هو المسيح ابن مريم داسی سورۃ توبہ کې د رشمیات کې دواړه راجمه کړی دي ځکه په دې عقیده کې دواړه یو کنه د رشم د سورۃ توبہ کې وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوديانو ویلو چې عزير عليه السلام نه زولې نصارى ویلو چې عيسى عليه السلام نه زولې اللہ وی ذالک قولهم بی افواہهم بس دا خبر ازی پخلی کی دبل زینشتا ناسمانونو کشتا نظموکو کشتا شرک یو زینشتا شرک دمو شرک پخلی کی دے بس ذالک قولهم بی افواہهم بی دلیل خبری دا سورۃ توبہ کی اور پسی دے 33 ہم دا باس دیکھا یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اللہ مومنان توی زانتی بچ کے زانتی وساتے ہیں قولی دیر دی پیرانو اوالیمانونا دیر دین دی خراب کرے دی باطل دی دنیا تراوستے پیران اوالیمان احبار او رہبان سکی لیا کلونا موال الناس پی الباطل دگتا ہے چل جو کرے خوا کسو کر سکی نو دیتا ہے چل جو کرے دی چمال بطی نسنگ او باسما بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ دمرا ظلم کئی چمت مال اخلی امید دن محروم کئی دمرا لوی ظلم سلورم منافقان دی قرآن داغیم رد کئی خواہ خدا غید پارا خو قرآن کی سورہ توبہ دا چاہیے کہ صد پاس شپیتو دا تتی سیاتنا تر پورا سو یو کمسل آیات پورے دا غید باستے پدی کی شپیتو سد پاس شپیتا عیوب و خباستون و قباحتون بیان کری داغین هم چه قرآن تعبیر کئی نو اکثر پدی سرا چو من الناس اگر سورة بقره کیا غاتم آیاتو من الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین سورة حج کے یول سمیاتو ومن الناس من یعبد اللہ على حرف عبادت کی ارسو کی عبادت کی خواہ منافقانیم کی وعلى حرف پشک باندے یروی پتن لگی چی کار بس ایک بنی خواہ دوست انکبوت کی مراغلے اللہ سمیات ومن الناس من یقول آمنا باللہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ آمَنَّا اوئی اچھے بیا پہ سے امتحان راشی ولی دنیا کے امتحان نا پا مومنان راضی بل چاوائن راضی لوگا تندہ سختہ فقر دا راشی نجوڑ دا سے پزان باندی چې د خدای د عذاب نه دومره نه یریږي لکه دغې نه چې یریږي ښه دا منافقي که نه ښه دغه څلور فرقو چې قرآن په دې باندې رد کوي لیرد بها اربعا المشرکین والیهود والنصارا والمنافقین کاربع لکه څنګه چې قرآن رد کوي په څلورو قسمونو د شرک باندې د شرک اعتقادی سلور قسمه دی پاقیده که چه شرک و تاوی فی العبادت فی الدعا فی العلم فی التصرف دی سلور وارورت کی قرآن اشراک اربعه سلور و قرآن دا دی طریقی مختلف ذکر کری دی دا غم ردی چه اللہ لعلم ثابت کی نو دا غم ردی چه دا غیر نے نفی کی ہر یو کے خواہ عبادت کی ان کل دا سی چه اللہ لعبادت ثابت کی نو کل دا غیر نے نفی کی تصرف کی ان دا سی دعا کی ان دا قسمونه قرآن راغستی نرد شرک پی العلم چی کئی نکل اللہ ذان لثابتی اگر سورہ بقرہ کے 33 آیاتو واقعہ آدم علیہ السلام چی اللہ ملائکو تاوی چی دخو پزمک کیا خلیفہ پیدا کوما اغیث علم نو نو وی اللہ بسات بکی وینے بتوئی نو ستاق و خدا اغیث پر جواب کہ اللہ ہوئے یوزل چه انی اعلم ما لا تعلمون اوزان لے سب زپوئی گم کنا انی اعلم ما لا تعلمون بسات بنکی وینے بنتوئی زدن خبری ما ما تا معلوم دی ایبا پکے خطول بدا سے نہیں زن لے علم ثابت کر دی پسی اے بیاوی لی کنا چالم اقل لکم دغتین تیستا دے انی عالم غیب السماوات والارضی تا استمانوی لی چاہ اسمانو دزمکو لحال نظر خبرم والا وما تبدونا وما کنتم تکتمون ستاسو نا خبرم ستاسو زنن نا خبر ستاسو پا ظاہر باندیم خبرم ستاسو زدلن نا خبرم پارس باندی علم اللہ ویزما صفت زن لے ثابتی سوره نام کې مشهور آیاتو یو کم شپېته چری کې ټول قسمونه راجم کړیو او دا هغه آیات دی سورته نام کې چې یو آیت سره دول زر ملیک نازل شوونو فَإِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَوْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هَارْسُ ذَا اللَّهَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خزانی او کنجانی او عرص اللہ سر آسور لقمان کیو مشہور آیات وغا چونتی سو ان اللہ عند علم الساع وینزل الغیث ویعلو ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت پذیبل سوک نہ پوئی گی پذیبل سوک نہ پوئی گی بأي أرض تموت بأي أرض تموت خازن لکلیو سلیمان علیہ السلام لیو سڑے پو منڈر آوے او تیویوی عزرائیل علیہ السلام را پسید ماتی نچتا پٹکا دا عام خلق و تا ارزائیل ہوئی خوا وی ارزائیل بدر پسی راشی ناغر آمنڈک لویلہ دا غزیرہ تزانو خوو اماتی چتا لری بودا سلیمان علیہ السلام پتخ کینا انو انڈیا تا ہے بوتا دا یمن او دا انڈیا سمر پاس لدا نو خوچ بوئی تو ناغو تا تیار ناس تو مسایت نواغستن پیوی سروازی پس سلیمان علیہ السلام سرا ملک الموت ملاو شو نو ته وی هغه ورځ دی هغه سړی و یاره دا ولي ملک الموت و ته وی زار یعنی ما توبه توبه هغه خو به نه ویرېدلې خو زه یارېدلې وم ولي ما ته الله حکم وکړ چې د دې پلاني سړی نه به په انډیا کې سا اخلي هغه دلته تا سره او دلته په یمن کې وای چې خدای اخو پا یمن کی دنو پا انڈیا کی وطن نسنگ نساخ لما ویستا دیر میرا بانی چی اغازی ما ترانیز دیکو او انڈیا تا دیرا وستن ما تنسا داتا ما سر دیر خوکلو ازو بتا ملوستی آکو ما کار کلی خوا دا ولی دی آیت لان دی چی امان تذری نفسم بی ای اردن تموتو او ایسو اغاج استس پتاوا اغا ہوئی زتن لارم بس بچو مکنا اما انت کی مخیل والا ورغی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم لغزی سورہ رات کی اموی اتمیاتو الله يعلم الله ځان له اثبات کوي ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام نو کله نفي کوي د غیر نه چې ګوره بل څوک نه پويږي په غیب ها نفي کوي سوره نمل کې مشهور آیاتو 65 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو يا إعلانك چنه پويږي که په اسمانونو کې څوک دي هغه ملائک دي کنه که په زمکه کې څوک دي هر څوک چې دي پس نه پوهیږي الغیبه په جنس غیب باندې په اسمان الا الله بغیر د الله نه څوک نه پوهیږي انبیاء په کراله کنه اولیاء په کراله کنه ولذي بلځه دي که په زمکه کې دي ملائک په کراله کنه دا یعلمو رد کئی دوزی صورت اینام کیوں 50 نمبر آیاتو چه خلقو دو پیغمبر نمطالبی شورو کلی چی تمونگ تووائی چه سبا بس چل کی گی تمونگ تووائی چه راتلون کے کال کے با ریٹ گرانی کا ارزان بھئی تمونگ تووائی چه مونگا فصلونه کرلی دي چې کال به آبادی که سوکړه وای ته مونږ ته وای چې زمونږ اوخی دي لنګی دي نو چې هغه وسره وړي یا خدای ته نو آیات نازل شو چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ماته استکل ویلې دي چې د خزانو مالک زیما دا چا ویل خزانه خدای الله دی هندي ما خو نه دی ویلی ګورم انا په غیب پوېږم زه څه خبرم چې سبب څه چل کیږي او کال کې وسه کیږي زه تاسو ته خان نه څه خبرې ما دا راز په غیب باندې ښه ګورای چې پیغمبر تاسو نسبت کړو چې تو ګورل انساني پیغمبرین تاسو سره د خزاني یی کنه زموږ خو ضرورت را دي نو موږ کوم په لمنډي وو فالله تعالی د خپل خزاني درکې نو بس زموږ زړونه په مطمئن شيخه نو ځل ته راغلو انعام کې مو بیا سورته هود کې به عمره شيخه حال تک نوح علیہ السلام واقعا او چې هغه ته وی وته وایا چې ما سره خزانی نشته ها واغی څه خبرو ها چې سوار له سما سده کې با پلاور کې داسې ولی پیدا کی چې هغه سره به خزانی وګورو تا ته مونږ ډیر بختور یو ها چې زمونږ په وخت کې د خزانو مالک شته دی ولی دا تا گنجو خزانی ورکی ځکه خوشته دی چې ورکی خلقو لکنه خواه دا شرک پخوانو دا دی ترقی کری دا دیرا پاکستان کی بولیس ترقی نه کری شرک ترقی کری دا ځکه چې دا تا گنج پاکی پیدا شو خواه دا خزانو مالک پاکی پیدا شو خواه تو با خدای تو پیغمبرانو سره نشتا ملائکو سره نشتا او دل تبکی پیدا شنو صورت اعراف کی اموئی 188 او سلطا تیا کی ولو کنتو اعلم الغیبا لست اکثرتو من الخیر تو توائے کچرزو پا غیبو پیدے نما بزان لڈیری پیدی جمع کریوی مام ځان دا ډیر زه ترقه کارونه راځه وکړیو لست اکثر تو من الخير هم ما سن يسو اما ته په تکلیف هم نه رسېدو زه څه خبرې ما ما باندې سخت رالی ما باندې زخمونه رالو زه په ګټو وشته شوما وین رانه نو کما ته علم وینو ما بس بندو بس کرو کنا ننه ما ته ایس علم نشتا لست اکثر تو من الخیر گرو سور توبہ کی و توی 101 سور توبہ کی چی دی مدینہ کی منافقان دی تی نپی جانے سنگے نپی جانے هر وخت په نبی علیہ السلام ور سره خبرې ګړه بڑا مصافحه امان ذکی بشری کی دو هر وخت او بیا الله وینته نه پیجن نور پیجن غلی ستوي نمونه ورتلو لذو کاتو اگر دې کې وي 101 من اهل المدینه مرضو علی النفاق لا تعلمهم پدی مدینه والو کې ځاسه خلق دې چې په منافقت فقط باندې سریخه دې مرضو علی النفاق پته نه پیژنې د څنګه چل چې هغه سره خبرې هم کولې هغه بوله نوم ورته او غلا نه تی نه پیژنې چې دا منافق دی تمام لا تما تعلمهم بصفه النفاق او ستا خیال کوم ناراضي چې دا منافقي وي تمره خپل سره او تمره تجربه کار او تمره او کدی چې درن سات لدا اعلان شوی په مدینه کې چې خلقو کسو کا عقل ذکی نو مدینه ته راشي یا د جذب ابن قیس سره کینی او لس منټه تا دې او یاد اخنس ابن شوریق سرکینی اولس منٹا چاقل دکی ها کتھ چاقل کی کمزوری کنا سڑے بزان پھوئی گی نرازی شدی خلق سرزی اولس منٹا کینی چاقل دکی دا سی خلقو ها او نبی علیہ السلام تعالیٰ تی نپی جنی چدا منافقان دیخا تی ډیر قدر کې او ډیر پذرون نظر سره وته ګوريو وزاره ته هم توجب وکړ سموم وان یقولوا تسمع لقولهم کوي خبره کین تبو ته خلق چپکه چې خلق خاموش قیمتي خبره ده نه فوت کیږي وای زمرا خلق او پیغمبر ته وی تین په لا تعلمو نحن نعلمهم الله یې مونږه پیجنو دغه سورہ بقرہ کې 33 32 33 دغه آیاتونو کې ویلو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکې وی توبا چې الله مونږ ته هیڅ علم نشته بالکل داسې چورلټ انکار وکړو خدای اوس د عربی په ګرامر باندې سره نه پوي کنه اذا لا علم لنا كسبرات دي توبه توبه وبدا ذا سيلك لا اله الا الله كما لا يكون تاس انكارك لا علم من الذر علم نشتهس الا ما علمتنا اجتا من سبحان الله واستغفر الله الحمد لله او قدوس سبوح خولي فذل فويكم انور فيسن فويكم دبر ملائک داوی خواه او توتیان سوئی توتیان جنتیان شنو پٹکو والا اغیوی چه پیغمبر بما کانا و ما یکونو او چو سو شوی دی او سو کی گی تر قیامت دا پتول پیغمبر پوئی گی خواب نو اید خدینم دی پکیوان نوستو اگی ناخلی دا اللہ نم بلکل ناخلی بس تا سو نگو رہے اگی دخلینا چی خبر را خیجی نو بس مدینہ مصطفی دا را اگی خبری کس لیکل کئی کنا کو کتابی کو وڑوکی کو رسالی کو سپاری کو عرصی نشین گمبت بس گو دقا دی دین لکھا اگی خدا نمانی هغه پیغمبر ته خدای ویلې ښا چې غیب دان په مکان او ما یکونو باندې خو پیغمبر پوېږي دا د عقیده ده نو ښا سورت مائده کې وی 109 اخیری دا قیامت حال بیانې سورت مائده یو سل نهم یوم اجماع الله الرسل یاد کا عورت چلا و ټول پیغمبران راجم کی فیقولو وی ماذا وجبتم تاسو چې امتونو سره لاړې او هغه ته بیان او دعوت ورک کنا ابيات نراله چې بیا هغه څه چلو کو تاسو هغه دین او تاسو هغه مسله او تاسو پاری باندې کلکو کنا پرې هوځه ماذا وجبتم تاسو داری دعوت او د تبلیغ رد عمل سوشو قالوا لا علم لنا اغيبو چې الله مونږ څه خبر یو موږ هڅه پکې ژوند دیو ګرځېدو را ګرځېدو نو لیدو کاتم هم ګورې ظاهر ښا لیدو هم کاتو او چې بیا مونږ راوڅت شو یو لا علم لنا مونږ هیڅ نه خبر انک انت علام الغیوب تاخذ مونږ نه غیب خو ته پوسو کو غیوب دا غیب تا پوسو مکو او یا اللہ مونگا دا غیب ننیو خبر خوا دا آیت دو مطلب دیر دی بہتر چاگا اشکالات پی ختم شی خوا ولی چی سنگ ہوئی چی لا علم لنا یا اللہ مونگ تیس علم نشتا بریلیان ظالمان ہوئی داوی توازو ان یوی او کنا خوت معلوم دی خود عاجزی کی نو عاجزی دروغ ہوتا ہوئی چو خدای تا دروغ ہوئی دا عاجزی دا دی توازو پا معنی نپوئی دا توازو ان دا سو ہوئی دو اما جواب دا کئی وی دا پیدا قیامت ہے بطر آگلو او قیامت ہے بد پر آگلو انزو کہوی چی لا علم ننا یا اللہ زمون خوار سیر شو حلکانی سلطانیہ فی ظالمانو قرآنم خوندوے لکن خوا کتا سورت انبیاء ویلے سورت نمل تاز بدانوی لی چی انبیاء کی ہوئی چی لا یحزنهم الفزع الاکبرو پیغمبران سکے مومنان بوم د قیامت ته بتنا په امني وي لا يحزنهم الفضل وتتلقاهم الملائکه ملائک بوله مخامخ راضی اتسلی بوله ورکی چې لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا یریګه ما ایس ها او سوره نمل کې وموي وهم من فزع يومئذ آمنون مؤمنان بعد هيبت قیامت نفع امني ها پیغمبر وفع امني تغنار سير شنوي لا علم لنا ذا ظالمان ها ذي رسول نزمن له ذي چت بلسو رسول وتر شوي پدي پنجاب کیا چتا غبیا دی ها ذي رسول نس خبر دی ها اگر جوابونه بهتر دادی چې ویزا سوال الله کړو نو زروستو زمانی پیغمبران کله دنیا نه ولاړو هغه وخت یادی قیامت کې به تاسو کوي چې ته خبرې چې روستو بیا څه چلو شو دیو جن نبی علیہ السلام په حوض کوثر کې ولاری کنا او بور کوي امتیان برازی نبی علیہ السلام با آوازونه کوي چراشه راشه او بوس کې راشه راشه او بنزي بلسدي او بنزي بلسدي دا ځکه حدیث کرا دی چې من شریبا لم یزما ابدا چا چې داغه نه یو ځل او بوس کې نه بیا وته کې نشیم حدیث مت دا کنایه د جنتی نه ده او کنایه څه ته وایي لازم ملزوم د جنت سره دا لازم دي چې ته کېږي بنا او کېږي بنا جامع بدن لري کېږي ستړې کېږي بنا اوږه کېږي بنا مړ کېږي بنا بیماری بن نه ای دا لازم دي د جنت سره نو کله قران ذکر د لازم وکي امرات ته ملزومي ښه نو ذ لا یزما ابدا معنا تا چې دې سړی وې زواغستا جنت وې زواغستا حدیث کی راضی بخاری کې ډیر چې وي خلق به یغیب ملائک واپس کوي زبو توازن کوم چې اصحابي اصحابي زوامر ګریزی را پرې ده او غیب واپس کوي نوی ملائک بما تا ہوئی چتا سا خبر ہے آو کنا تو نی خبر کنا چنک یا محمدو لا تدری ما احدثو بعدکا تو نی خبر چیدی رست استا پا دین کم کم کارو نکلی دیم آو تو خو چلا رہے ہو دنیا رخصت شنو بیغم شوی آو تو خبر چیدی سا کارو نکلی دیم ما حدثو بعدکا دیکھ دو حدیث دی یو دو مرتدین پا حق دی اگا جدا دی اگر ایک آیت راغلی دو صورت مائد آخری چو کنتو علیم شہیدم مادم تفیم فلم ما توفید ادیکی دو آیت دو بیدتیان پا حق دی چو ما حدثو بعدکا تس خبری دیکھ استادین تبا کردی دیو پکې هغه ورسونه میلادونه او هغه شب برات او شب جمرات او شب معراج له پکې رستلی دي ها نبی له سلام وو ته وی چې صحقن لهم صحقن تباد شي او هلاک شي نو څه خبر وو چې دا زمو امتیان دي څه خبر وو کلی ګيري پریخي وي او بریتے غوڑ کڑیو استرگی ڈیرے ڈاکی تورے کڑیوی اسپن سپن پٹکی والیو نما دب خوشحال شما دس خبرو ما تبا دیشی و حلاک دیشی تخیری با توکی دی تخا دی عرسیانو میلادیانو تخا ادویم جواب داو چی نا نبی علیہ السلام نے تپوس کرے دغسی لکہ چی سورہ توبہ کی ذکر شو چی تنپی جن منافقان نو دی تپوس بتنو کی چی قیامت کی چی مازاو جب تم دی خلقو چی تال جواب در کرے انو سنگو دی استا خبر من نلیوا چوی چی آمننا پیغمبران بوی چی اللہ مونگ تا زورن علم نشتا چی دا غیزل کسو مونگ تا زائر علم شتے اولا علم لنا بی بواتنہم مونگ تا دید زورن علم نشتا دے انکا انتا علام الغیوب ندارت کئی دا علم اس بات دغا سے کئی کلے اللہ ذان لثابتی ہو کلے دا غیر نرد کئی دغا سے حال دا شرک پہ دعا ہم دے شرک پہ دعا چی قرآن رد کئی نو کلے اللہ ذان لے اس بات کئی چی خلقو ما تا آواز کوئے زمانہ سوال کوئے زمانہ غوارے چی درکم دلا نزدیم دتا اس بات ذان لکی سورہ بقرہ کے 187 یو سلوات یا کی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبًا اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان کسانه تاسو کی زما بندیان چې الله لري کني زیرې چې وته وو په توای چې نه زني زېما دلته قلوم نه دراوړې چې قل فإني قريب ولي ضروري خبره ونه فاصله پکې بیا راځي ښا وته وای چې زني زېما یي چې زنه وای ماتا فإني قريب زني زېما اجیب دعوتت دا او چه سوق زمانه سوال کئی دی قبلو ما سور حامیم مومن کی شپیتم آیاتو مشعور وقال ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دیستا سرب وحی کڑی دا جما ته आवाज کوي زمانه سوال کوي زبستا ته قبول تي حکم تخپل دعوت په حق کې امر کړی دی ادعونی ما ته आवाज کوي ما ته आवाज اس بات کې ځان لها دا غسی د پیغمبرانو حال بیانې چې ګور هغه ما ته आवाज کړو کنه اغی زمانہ بغیر بل چا تاواز نہیں کرے سورۃ انبیاء کے اجتماعی شکل سر راغستی دیخا نبی آیات انبیاء کے ذکر کو ذکر ولس پوری آخر کے خلاصہ ہوئے انہم کانو یسارعونا بالخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعين ذی پیغمبرانو الله ی زما پتین پس منډی والی دی ځانونه کډول دی توبه توبه ذی جکه می خاره کړی دی ذی جکه مهنتونه کړی دی انهم کانو یسارون او ما ته आवाज کاو مونږ ته आवाज کاو هډیر په طریقه باندې ښا سوال الله قبلی طریقی اشتے کنا رغبن و رہبن رغبن و رہبن اللہ ایمان ما سر ایمین کولا و محبت یکو او بل پل یریدوم چی اللہ استاد عذاب نا یریگو زکتات آواز کو یا اللہ استان اسوال کو بل سوک نمانو بل سوک نشیرا کولی بل سوک رغبن و رہبن ګورک آدم علیہ السلام رمبې پیغمبر دی ښا چې سورۃ اعراف کې راغلی او تئیس کې هغه دعا وګورکنه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عذاب دي کنه ښا سوزله مې کړو اسنا دا ولوي چې ظلمنا دا خو هغه وی کنه دا خو چې الله وی چې پلانې ظالم دي نو موږ ته ټول وایو دا سات پکو چې او ظالم پیغمبرانو خدان ته نسبت کړو چې الله او مطلب یې سو عاجزي عاجزي ظلم نقصان ته وي ظلم احتیاج ته وي دا معنا هر پیغمبر چې دعا کړی دا ظلم لفظ پکشته نو په دې امت کې اورډل دا معتزلهم دي هو حشویه وته وي حشویه احشا ازل کې کلمو ته وي توبه توبه چې دا غیزه پیغمبرانو سره کوم بوز دې کلمی پرسي دلی دي ناری ار یو سره وګوروي ظلم ته شوی دی کنه وګور ادم علی السلام یې ما ظلم کړي وګور موسی علیہ السلام یې ما ظلم کړي وګور یونس علیہ السلام یې ما ظلم کړي هاو ګناه ته شوې ده کنه ها تا وګور وتا دا چې خلق وی د قران نه دلیل پېښ کو د دې په اساس چې مثال له د قران نه دلیل پېښ کا ته کې اوسړې دې زی یو شو انو مې ولا کې خود فرعون چاو توی چی ارور دارس چلکو ناغوی ولی دا قرآن کرا گلی وی تا تشمار لے چی فرعون سوزا لراغ لے نوکہ دا غلط نموی نو قرآن کی براتا فو دیتا دا بریلیانو دا متضلو دا دی خلقو فرقو باطلو و قرآن کی دلیل دا مطلبی خوا چوی دا قرآن نے پیش کو دا دا مطلبی اڈیرو خلقو دا سو نمو نیخی دی وی دا قرآن کی راغ لی نو ایتو تا گوری نا چی معنی اشتا که نشتا هر پیغمبر سوال کرده دی او اللہ تا اخپل عاجزی پیش کرده دا کوئی یونس علیہ السلام و سورت انبیاء کی ہوئی فنا دا فی الظلمات 87 اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کو موسیٰ علیہ السلام دے سورہ طہٰ کی 26 کے نسوال کی مطالبے کی دا اللہ نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سمرا مطالبی اکڑی دی سمرا مطالبی اکڑی تم دا اللہ نا مطالبہ کوا کنا خوا نصورت انبیاء کی دا انبیاء ذکر دے ٹول او داغی دعا گانی ذکر شوی دی پا ترتیب سر خوا یونس علیہ السلام دے زکریا علیہ السلام دے زیغواری او ایوب علیہ السلام دے د صحت سوال کوي چې الله تنگ شوما د بیمارې نه تنگ شوما ټول واړه دریم دې رد شرک په عبادت او هغه په قران کې ډیر راضي کله الله دعوت ور کوي لکه دا شلمات سورته بقره یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلقو خپل رب بندگی کوئے خپل رب عبادت کوئے سورۃ النساء کی امیلی 36 وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا عبادت کوئے شرک و سرم کوئے سورہ رات کے امیلی دیار لسم سوار لسم کے لہو دعوت الحق نو ہر ذہ کی کل قرآن نسبت کی نو کل اللہ ذن لے اثبات کی جزما بندگی کوئے کل او کل رت کی چلا تعبدون الا اللہ لکه بنی اسرائیل کې راغلی وو وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه بغیر د الله نه دغه سي اخر د سورته یونس کې راغلی وو چې ايو الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبدوا الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذی یتوفاکم تغسی سور کافرون خو خاص تے پدی کے خوا نبی شرک پہ تصرف ہو اگی کہ ام دغسی کل اللہ ذان تصرف ثابتی کہ اختیار زما دے اسمان و نظمکو کی سور بقر آخری رکوع 284 دسوا سلو رتیا کی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سچ اسمانونو کی دی سچ دمکو کی دی خاص دا اللہ دی دبل چاپا کس دی خواہ سورة اہل عمران کی اموی 189 یو سلی حکم نبی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لربات شہید اسمان نوز دمکو اللہ علا کل شین قدیر سورہ یاسین کی ختمی نپنا بے شرک پہ تصرف خواہ سورہ یاسین فسبحان اللذی بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة ملك کی شروع کی گی تبارک الذي بيده الملك اگر پہلا اس کے بعد شاید دخوا نو کلے نفی کئی دا غیرنا چل اللہوی سوک دی تپوس کو ما سورة مومنون کی ویلو 84 کی سلورت یا کی قل من الارض ومن فيها هو يا دازمک از چا دا اجپدی سو سدی از چا دی ان کنتم تعلمون سيقولون لله ور مشرکان څنګه مشرکان دهریان نو الله مانو خالق مانو هر څه مانو اغي وی چې لله بیا ور پسې وی 86 کې قل من رب السماوات والارض څوک دی مالک د اسمانونو او د زمکو هغه بیا وی چې سيقولون لله څنګه سي ور پسې بیا وی اتاتیا کې قل من بيده ملكوت كل شيء دا چا په اختیار کې د هر شي بادشاہي او د هر څه سيقولون لله تر د پوس په شکل باندې الله وي خان. سورت یونس کې وی 31 یو دیرشم کې قل من يرزقكم من السماء والارض اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ دا کارونه څوک کوي دنیا کې رزق در کوي د اسمان او زمکې نه ساو د سکردو د غوږونو مالک دی مرګ او ژوند د هغه په اختیار کې دی او آخر کې وي اَمَّنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ د دنیا دا نظام څوک چلی وسيقولون الله ورغيبي الله چليكنا دا بيان تراشي روح الماني اقوال پیش کړی چې زمون په وخت کې خلق وي چې تاسو کې ځا نه چې دا دنیا نظام څوک چلی نو یې قطب سیب و روح الماني التويلي بیا ها سورة یونس دا آیات پا تفسیر کی بدیز ہے کہ چو من یدبر الامر وی دمونگ وقت کی خلق ہوئی چو دا دنیا چی زن دا دا قطب پا اختیار کی دا دا قطب نوز غوث جوڑ شوی دے خوا اغیفو تا قطب وی غوث و تا غوث وی خوا تر دیمو شرکان واقعی دی خوا رد شرک پی تصرف سورہ بنی اسرائیل کے 56 آیات کی ہوئی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وایوتا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم تاسو نه مرض لري کول شي مصیبت لري کول شي لا یملکونا نشتا تصرفات الله سره دي ښا تاسو یې یا تونه د سورۃ انعام کې ولسمو او سورۃ یونس کې 107 ویم سسک الله بذر فلا کاشف له الا هو وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اسوره یونس کی ویلو یوسلوم کی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ نشتا نفع و نقصان دا اللہ پہ اختیار کی دیکھا دیتا دا دنیا تصرفات ہوئی خوا ازمون پا دی کتابونو کی لکلی دی دا جدان تا دیو بندیان ہوئی نو دی دی فتاوی پاول کی ست باس کرده دی نو دیوی لی چی پلانے صاحب تصرف دی پلانے صاحب تصرف دی گروہ تا صاحب تصرف اشمار لی دی دیسا مطلب دی ندیم دغا مطلب دی کنا چی اللہ سرے پا تصرف کی شرک کرده دی کنا دیتا شرک پھر تصرف ہوئی خوا او دانن پا دنیا کے دیر زیاد تی خوا تصرف سمانا مرض لر کولشی مال ور کولشی اولاد ور کولشی خوشحالی ور کولشی غم لر کولشی دشمن حلا کولشی تا تصرفات تی نو ادا دی ور کری دی اولیاء لخوا چدا خو پا خوار سنگا چوا وسخوی بس دی پس انتقال شوی دیکھا علی ارد بها اربعن فرق باطلہ کا اربعن اشراک اربع نو ما اربعن سلور نور دی تغیرت کی قرآن اغس دی مشرکین سلور قسمہ بالعباد الصالحين بالملائكة بالجن بالكواكب ډیرو پکې د الله سره نیکان بنديان شریک کړي اولیاء وتوي نازولي وتوي ډیر نمونه او تخلیقه دا ټول او چا ملائک شریک کړي دي ملائک سورة سبا کی بیبیا تفصیل راضی چا جنات شریک کری دا اللہ سرا دیر اختیارات اولا ورکڑی دی خوا پیریان اولا او پارس پوئی گیوئی او پریشنو نکی سکی سکی علو نوئی خلقو تا ذروکشی او کواکب استوری دا سلور قسم دی مشرکین پا دنیا کے بالعباد الصالحین بالملائکہ و بالجن و بالکواکب بالعباد الصالحین و خاص کر سورة نوح کی نمہ غستے دے اگر پینزو پیران یاد کری جنو علیہ السلام ہوئی چی اللہ ما قوم تدعوت پیش کو اغیخو زمان انکارو کو او بلال پخپل مشران پسیشو او مشران ورتسوئی وی لا تذرن آلہتکم پل خدایان پرینده قمقل نشه او ایدا پینزخو با نپرینده ولا تذرن وطن ولا سواعن ولا یغوسا ویعوقا ونصرا دا پینزو نیکان بندیان و بخاری وی او ابن کثیر موی چې اسماء و رجال صالحین اسماء و رجال صالحین تا دا نیکان و خلق و نمو ندی بوتان ندی ودا و سوا یغوس و یعوق و نصر دا نوح علیہ السلام نمخ کی تفصیل بے بیال تک راضی چی گو ریغت روس پورشتا ودا و سوا یغوس و یعوق و نصر عربو ترا رسیدلیو از دین سو جوڑ شو بیا چول کسو رستو بیا سو نا تفصیل برازی خوا دیتا شرک پہ عباد صالحین نیکان بندیان خوا دغسی سورہ کعب کی بومراشی آخری کے اف حسبتم انما خلقناکم معبسا وانکم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ورزما بنديان نیولی په مددګارې سره عبادي ویلې عبادي سره اسوره عرب کې هم آیاتو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم استاد پرشانت پنځیان دي تدین سواله ها دي زمو مشرکین بل عباد الصالحین وی ها مشرکین بل ملائکه او سوره انعام کې عمراشی پرسل 100 نمبر آیات ډیر مختصر ذکر کړی دي انعام کې 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ملائکو تے بنات ہوئی کا نا زیادہ اللہ لونہ دیخوا دوسری سورہ بقرہ کیوں چونتی سیاتو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو ملائکو خو سجدہ کری و تاتا آدم علیہ السلام تا نو تو زغین خدایان جوڑائیں سورة رات کی امداری عجزو دیار لسم آیاتو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ طول اللہ تا محتاج دی طول فریاد کی عاجزی کی اللہ تا نحل کی عمر اغلی ہوئی کم 50 کی 49 وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت والملائکت قوم لا استکبرون ملائک طول اللہ تا سجدی کی سورہ مریم کے 65 کی ویلیو جبریل علیہ السلام وما نتنزل الا بامر ربک مون خو نشورات لی دنیا تا سوچی دا اللہ طرف نہ حکم نہیں شوئے زمون خو اختیار نشتا زمون گے اختیار نشتا سورة انبیاء کے 27 آیاتو جو قالو اتخذ الرحمن ولدا گورو تا دی اقاق پل خبر کئی خوا چه اللہ نازولی نیولی دی زاندہ سوکا ملائک سبحانہ بل عباد مکرمون نازولی و تموایا اولیاء و تموایا ای عباد مکرمون دا اللہ بندیان عزت من بس دعوت اولی سمنم و تناخلی لا يسبقونه بالقول اغي خبرن شي کول الله سره سوره تحریم کې ویلو شپک آیت پک نمبر کې عليها ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اغي الله مقرر کړی په خپل خپل کارونو تابعدار دي اغیی سر اسے اختیار دی کہ اختیاروین آغی وکارو نہ کولو سوک پا جہنم مقرر دی ند آغی فخا دا فاللہ اخفل بات شایخی کا نخا مشرکین بالکواکب آغی ذکر باسورة انعام کے راضی ابراہیم علیہ السلام پا واقعہ کی 74 آیاتو سلورو یا فلما جن علی اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین ستور راو خوتو ابیا پریوتو ابراہیم علیہ السلام وی اگر رب سشو اگر پسی بوس کم پلزو دے سر اپو آئے تاسو چھتا اگر پل اختیار نشتے فلما افلا فلما افلا بیا بیا راولی اگر پریوزی پناکی گی اگر داگی دا پار اگر پل فیضی دی چھتا اگر انام کیویلو 97 کے والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر دا خو الله پیدا کړی چې تاسو په لارې ومومئ، تاسو په ملکونه معلوم کئ، تاسو په وختونه معلوم کئ، لتاته تو بها تاسو هدایت ته پاره او درنا ته پاره او زینت آسمان ته پاره پیدا کړی. سورت عرب کې مویل 54 سلور پانزوس کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبو حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ستوری خو مسخرات تی اگی سر اختیار نشتا. دقزی سورہ نحل کی ام آیاتو دولسم چو سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخراتم بے امر. سمرے جو قرآن کی دار اغلی کا نا شمس و قمر و نجوم دارت کی اللہ پر داغی خلقو چیغی سطوری دو خدیس را شریکان کریو لسم اربع دادا مع اربعین چو یوزحوها بی اربعین تدی مقاصدو وضاحت قرآن کی پسلور قسم امور سرا سلور قسم بالقصص والامثال ووهن الادلة وعجز آلهتهم سلور قسم بیان. قرآن واقعات ذکر کی دا انبیاء اغی کے حکمتی مثالنا ذکر کی اغی کے حکمتی لباطل پرس دلیل کل کل بیانی چیرا شو گورا دا دلیل لکھا کل دا اغی دا آلیہ و عجز بیانی ستی غواری سکولشی چیز مرب پریشان ہے پذیبان دیکھا. نگورا قصص پا قرآن کے قصص او خصورتون دی خاص خوا چگی که دا انبیاء واقعات تی. سورت عراف کی صرف نشان دی ہی 59 65 73 80 سورت ہود کی چنو علیہ السلام نے شروع کی نو 25 بیا 50 بیا 61 بیا 69 یوش پیتم یو کماویا 77 ہواویا 84 سلورتیا دا واقعات سلام بیا. سورة یوسف سلورم نیا آیت نتر 100 آیت پور طول واقعات یوسف علیہ السلام. سورة کہف کے واقعات تھی اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام ذو القرنین دیتا قصص ہوئی. سورة مریم کے گورا دشپگو انبیاء و عجز او حال دری اجمالا او دری تفصیلا. سورة انبیاء کے واقعات سورة نمل کے سورة قصص کے سورة لقمان کے دا ټول واقعات تھی دا انبیاء سود انبیاء دی سود نور نیکانو صالحینو. دویم امثال لی چو فسرین ہوئی چھے اللہ قرآن کے سلور سلویخ مثالنا ذکر کری 44 ٹول قسم قسم سمی سالنا بدا سی چې هغه د مشرکینو د الهو د پاره لکه عنکبوت کې سورته حج په اخر کې او سبا دنیا د حقارت ته پاره چې دنیا یې شي نه د مکاو غره او سبا ضرورت د شرک د پاره لکه سورې نحل کې او چراغلی دی سبا د بیان او د پرخ د حق او باطل د پاره لکه سورې ابراهیم کې چراغلی چوبیس علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة نئی مثال ذکر کرے دو کلمی توحید خواہ ومثل کلمة خبیصة کشجرة خبیصة مثال لدی مختلف کله د مشرک ته پر مثال ذکر کړی چې دا څه کې ځان لري کار کتل لري دا څه کې سورته رات کې وایي سوار لسم آیات کې سورته رات کې سوار لسم لهو دعوت الحق حق आवाज د چا دی الله کم یا الله ا دانور یا غوث یا رسول الله ذو باطلی ذو له دعوت الحق چې کوم حق आवाज دی نو خاص الله دی هغه پورې خاص دی ها ولې دا نور چې لګیا دی او ناس دی او غوالتنا غوالتنا ها مړیږي نه چوي یذ الله ولی سما سویم ذل چې رازما چپلې مې وښلې دي از سوال کوما هغه پته پو ان شوما دا ولی زمانه خپه ته ګور دې زیارت سره داسې لګیایي ښا ته وګنې هغه دنه ژوندې ناشته او دو سره نمبر ملو کړې ښا وی سوال مې قبول نشو او اجت مې پورا نشو الله تعالی پر مثال دا سورته رات کې سوال لسم کې ذکر کړو والذین یدعون من دونه اچ بغیر الله نه بل چا ته چغی وی او پر یاد کې او سوال کوي دا څنګه دی لا استجیبون لهم بشین اغي ور بالکل جواب نشي ور کوله بالکل بشین بشین سمان کدی لور شي ورته وی چې السلام علیکم نو اواز راغی زدن نه کنا نا بشئن اتا تو علیکم السلام ویلشی خودی خودی کا نا توبہ توبہ دیوئی نا لاس امراویستا وی بیا دیولی پری خودا خودو اتری اتنو تبا دی آواز کرو چرا شای راشای چراوی باسو راشای جی چکن در رو باسو دیو پا قبر کی جوان دی پروتتے دا ظالمان دیخوا ویلاس راویستا از قبر ناواز راغے فو اقرآن سوئی لا استجیبون لهم بشئئن اس نشی کولی دیسوئی سلام لذنو اغزل جواب در کئی دا سنگا مثال لذدو خبر پورا واضح نشوا إلا كباست كفيه إلى الماء مگر د دې مثال تاسو ته لکه او سره د کوی په غاړه ناشته ا کویانو مرخصتا سن دي لې چې کوی څه ته وي په جوړو به دلته نصبو وای ښه نو کوئی په غاړه ناشته الله سونه وکړه کړی دی او په تاواز کې لی ابلغ فاو چې د خپلې تراشي او ما وې والغه هغه راتلی شي کده دریاب په غاړه ناشته او لاس نه رسی او په ته لاس نیولې دي چې راشه زما دې خلیتا ای ابلغ فا ما هو به بالغ نشی راتله ابن عباس یې په معنا کوي او یې دا غسړې ده د سورۃ نور زمان تګشوید تنگ دینم مرګ تنې زیشوید ښا زمان ادا څه چوي کا ته نو مخه ته سپین سپین راځي کسراب بقیعتنا چې ګورنه په سارا کې په میدان کې سپین سپین ښکارینو نو مشتا او شی نشتا ها په هغه دی ما شومان وی ای ادم نشتا پوښتا ادم نشتا پوښتا دغه تا سراب وی سراب هغه شی چې نو مشتا او مت سشی نشتا ها نو ابن عباس سی وی چې دې د عزیز نه لا سوق دکی چیرار سچې کنا فراشه راشه لی ابلغ فاو وما هو بالغی ان شرات دی دغه مثال لیکنا ها یسړیا مشبابه صدا مشبابه دا مشرک ته چې قبر ته ناشته مړی ته ناشته زیارت ته ناشته اچګه وی چې ورې سوال می قبول کا اجت می پورا کا خې کول شي ها دا نه چګن نه شي کول غروت ټول خلق له سوالونه قبول کړو او غټ غټ ځامن دی ورکړو او مالونه دی ورکړو کاروبارونه دی ولا سم کړو ځامن دی ولا ذوبه تولې کړو او زما د پاره هیڅ نشتا یا یخدای پما هو به بالغه دا قرآن مثال دې لپاره ذکر کوي مثال کډېر لوی حکمتي ښا دا مثالونه خاص صورتونو کې برازي ښا ته دنیا لپاره وسورته کهف کې سورته یونس کې راځي د مشرکین لپاره وسورته نحل کې مثال لبا الله بیانې او دغه سي توحید او د شرک لپاره سورته ابراهیمو اذا مشرکین و الها و باطل و ظاربا سوره عنکبوت او سوره حج دغه کی برازه ها دریم ده وهن اذلتهم وهن دغه کمزوری ده دلیل یرزی و مون سره دلیل شته تاسو سره دلیل ده تاسو مثال خو یهود نو سوار او دی سورۃ ال عمران کې الله وتوی 66 شپږ پیتم کې چې فلمتو حاجونا فیما لیس لکم بعلم اسې بحث کې دلیل لسره نشته چټی لګی آئے فلمتو حاجونا فیما لیس لکم سورة انعام کی وہی 148 یو صلی تسلویخ کی اگی دلیل پیش کرے ہو ویزا منگ دلیل دا دے چھ منگ شرک کو او اللہ خاموش دے دا دلیل لے چھ منگ دا کار خدے آو کہ خنوے نولی اللہ بہتا منگ پریغی ہو آو اللہ رب العزت وی و توائی چاہت کلی خبری مکوائی دلیل پیش کے قل حل عندکم من علم و تخرجو لنا سعیلم در سرشت دے سد عقل خبرو کے دا خوز بی عقل خبرو چتا سوکڑا انت تتبعون الا ظن تا دلیل گمان دے گمان پس روان تا خوز دلیل ندے دا رضی دلیل نو دیر خواه دغه سي دغه سورته انعام کې دغه آیاتو 148 نور پسې 149 کې وای چولا تتبع احوال الذين كذبوا بآياتنا فایشاتو پس روان دي دې خبرونه مانی سورت شورا کې وای شپارسم کې سولک والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له اگر خلق چې وسم دلیلونه پیش کوي ښا کتاب یې دغه غنی ولی چې مونږ سره کتاب شته کنه راځي چې توخه ما الله وی زو کتاب هغه چې جګړې کوي د الله په توحید کې پس دا وی چې ټول خلق اومن لا نن څوک دا سشته چری توحید نه منی کامل پکې ک نه کوي او چې تاسو ته و کې نو یاو توحید خورا زمونږ په دې یقین دې زمونږ په ایمان دې الله واحد لا شریک دې او پیغمبر خاتم النبیین دې درس او نو ارسن چې دې خو اقرار خو کوي کنه من بعد مستجیب له ټول دنیا اقرار وکړه چ اصل دین توحید دے ا توحید نہ پل شرک دے باطل لے ادی یغا سی جگڑے کین اللہ وی حجتہم داحزت دلیل باطل دے باطل خود دلیل نہیں دلیل خود باطل نہیں حجتہم داحزت دستا دلیل لے اسڑیا تل شرم نظر دی خواب جی خلقو شیخ القرآن رحمه اللہ پسی کتابونا چاپ کولا و فتوی بیر ایستی کنا یو پا کده غرغشتو نراوتی وان فتوی دی کنا خواب ناگی کی لکلیو چی مونگ زکا پخپل عمرو پسی ما خامونا کو چی زمونگ بابا جی دا سکلیو دا غی دلیلو نوخا نو قرآن وی حجتهم داحزتن دروح دا خبرونه کې خلق بذر پوری وخان دی خلق بذر باندې لیونی آوازو کی آو نن چې څوک د توحید خلاف کوي کنه نو خلق په لیونی آواز کوي چې مون خوې کنه لیونی نشتا په لیونی خوشتا دی وګورو تا دا څوک دی دا چې وی یا غوث اعظم او یا رسول الله عزیزانه مدینه تاواز کوي کنه دا لیونی دی ښه امونږ ویګنې لیونی ختم شو ورته درځي دلیلونه دي نو ښه اتباع الظن اتباع الآباء او اتباع الهوى دا گو سور دخان کے مراشی 36 آیاتو چیزی تاویلی شی کنا چی قیامت راشتا دے نو دیوی فاعتو بی آبائینا دو مشران راو لے کنا دا جو اندھی کے ہوئی وی مونگ سوائی چی وز قیامت تے مونگ خوائی چی قیامت کی وجو اندھی کی دا قصی سور جاسیہ کے مویلیو 25 کے فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا دَرَزِي ذَلِيلَ لَهَا فِذُمْ مَشْرَان رَاوَ لَهَا أَسُورَةُ دُخَان كِي بِيَاوِيلُو چِ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمُ تُبَّعٍ دَزِي مَشْرَان تَارِيخُ خَلَق بَتْخْكَارِي څوک چاته وای چې دا پلانې ستاسو نیکو نو غی انکار کوي چې نه زمونږ نه کنو مونږ څه خبر ځانو ته بدخکاری نو داسې مشران پیش کړي چې په هغې باندې خلقو ته ځان بدخکاری وي دا زمونږ دلیل دی داسې مشران پیش کړي چې چې د قبر ځای یې هم نه په ځمکه کې نه او په پردي قبر کې ښخ دی. هدې په دلیل کې پیش کوي چې زمونږ مشران داسې او زمونږ مشران وایه. نو سورة نجم کې هم وایي ان یتبعونا الا الظن وما تهوى الانفس، ګمان پسې روان دي، خپلو خواهشاتو پسې روان دي. سلورم دی عجز د آلهو، د دې آلهه څومره عاجز دي څومره. ګور یو سورة مائده کې ذکر شوي ولسم آیاتو چې کله دې وی کنه چې ان الله هو المسیح ابن مریم، جواب راغې قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. الله مکه وګوره دا خبره مکه، اسمان نزغمی، زمکه نزغمی، غرونه نزغمی، مکه وګوره. کله اراد وکړه ناغله به څوک مخې له راشي د څه اراده چې هلاکی عیسی علیه السلام او مور داغه اسوک چې په ځمکه کې دي ټول دستا سوالی هدی هغه شکر دی چې الله اراده نه ده کړې، کني بیا و ته څوک پاتې شوی. سوره اعراف کې هغه آیاتو 194 وه 195 وه الہم ارجل یمشون بها دی ز پارخ پیشتا چتو تاوازو کې چې د پنیر غوسا وزې کوي خې پنه کیرا رسی لا شکر دې جزاسي وته وي ښا نو هغه بسنګ راځي قران خو یې خپې نشتا الہم ارجل یمشون بها او تی سل را غواړي وی ډوډۍ را نه پتا نور کې پرې وتا. ها نو ال ام لهم اذ يبتشون بذا لا سنشتي چر وایلی ام لهم اعین يبصرون باستر گشته چې دل پوکي ام لهم اذان يسمعون بها وغونشته چې څه خبره دې زین اوري تر بونې را پوری داسکه ایس نشتا ایس نو ستا آواز کہے دیتا خدای وی چن رات لیشی او نس نویشی او نس لیدیشی او نس آو ریدیش آن دیوی دیچ با پغوسا کرالو ای بے ایس نشتا آن و بغیر دا خپونا بغیر دا لاسونا بغیر دا خوگونا سترگونا ارس کولیشی وی دا سوایا کنا خوا آو کنا خبره دې وسوکړه چې خدایان دې ته جوړ کړو. ها دغه د خدای صفت ته ها چې بغیر د اسبابونو هر چا ترسي هر چا جت پر کول شي او هر چا خبر اوري او هر چا په حال خبر دې د الله دې ښه خستا دغه مطلب دې بیا ښکارا وایې کنه یو څه نازولي سلوې اولیاء ته سلوې خدایان ته وایې او گو کار آیا تو سورت عراف 194-195 دس نور سورت یونس کی امراضیت لسم کی ویعبدونا من دون اللہ ما لا یذرهم ولا ینفعهم. گو را دس چا عبادت کی چنو لفیدور کولشین نقصان نسلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا دا اللہ پا دربار کی زمونگا سفارشیان دی. اللہ تا اوئی چھے قلت نبیون اللہ بما لا يعلمو فی السماوات ولا فی الارض دا سوک دی اسمانونو کی خونشتا ازمونگو کی نشتا دستا دا آلیہ کم دے دی دا عجز دے کنا خواه. دا غصه اغلوه بدماش ابلیس دا خوضی مشر پیر سے بکنا. اب سورت ابراہیم کے وشتم دو اشتم کے رازی چې دیغه تر جمع شي کنه چې دا ټول روانه خوستاده ښا دا ټول کار تا کړې د مونږ سره نو سکول شي. وقال الشيطان لما قضي الامر ابو تيلان او تقرير شروع کی خا ازم مفسرین وی چې د ور پسندک کی با ناستی او شیشو کی به بند کړی کنه ها پر بنر افریدی او به ته تقرير شروع کی نو اخر کی به ته وی چې ما انا بمصرخکم زو ستاسو فریاد نشم قبلوله وما انتم من مصرخيه ان تاسو زما فریاد قبلول شي نتاسو ما خلاصول شي ان زو تاسو خلاصول شم خو در عزیز معبودانو کې غلوې مو ابوذو خو ادا غدا حل نو لا الله ذل سما اربع ذو چوي حضران اربعين دا زمره کارونه چې کوم بلغه اموحدا نو غره پال بکه ها ځان بساتی رسلورو لوی لوی ګناهونو نه يحذر ير بکه رسلورو ګناهونو ان الكفر والشرك او النفاق والافتراء د کفر نه د شرک نه او د نفاق نه او د افتراء نه وزن ساتي ور دیو تویلی کنه ها د کفر نه لکه سوره بقره کې چن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دغه سې دې سوره بقره کې رستو 41 یو څلو ختم کې ښکاروي ولا تکونو اول کافر به پیدا کافران مکیږي کنه پیدا مؤمنان شي ولا تکونو اول کافر به سوره آل عمران کې وایي وشتم کې ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين يقتلون النبيين بغير حق دیر ودا ذکر راضی چې کفر نزان ساته د کفر نزان ساته ادم منافقتنا ځان ساته ولی منافق سي نو سوره بقره کې ویلو چې يخادعون الله والذين امنوا ګور الله سره ټکی کوي دا سي بيزي نه دي سورۃ النساء کې هم دا آیات 142 کې یو څلور څلوېخ کې چې ان المنافقین یخادعون الله دي دي دا څه ها او خادعهم الله سره دوکا کوي نه الله ول سزا ور کوي د دې سزا سزا په دنیا کې د دې سزا دا نه چې کوم منافق ارسم ردو کې کوي ټګي کوي نو غره چلیږي چلیږي او ارسو کوي سی په تو نه کوي ډیر زبردست سره دی ډیر سیاست دان سره دی او کمزه ته ورسېد سمره ترقی وکړه او مې علم کومه دولت حاصل کو سمره زبردست سره دی یو خدای ته او غسو کوي یو خادعون الله الله سره ټکی الله سره دغه الله سزا ورکړي ښا ولي دا مؤمنان مسلمانان څنګه دي مؤمنان مسلمانان داسې دي چې د دینه غلطي وشي کنه او هو هو حدیث کې راځي نو دې داسې لکه چې غر په د پاسه پروت ته او هو هو یره توایا دا دی یو سلویخ کلوجه چالا ورکنو آپی سمرا پوجی یو توی دارا سروسا اول توی نوچی غر پچا دپاس پروتی تو گورا مومن داس دے اب علا دمکی چا غر دزان نلری کی پسو پا توبا پا استغفار پا تورکاتو نفلو چی خدای مافی راتاو کی اللہ مافی راتاو کی نبس اللہ ویچت تا سوالو کدوی قبلو ما تا توبہ ویستدوی قبلو ما ان اللہ ویقبل التوبتان عباده مومن خوڑیر دبردست دے حدیث کی دارا دے از منافق مثال سنگ دے ویداغنہ چی غٹ گناو شکنہ نا دا سی لگا پپوز ہے چی مچ ناستی بس الکا مچ سشو لارو دے گناہ تا گناہ نوی آوی اللہ غفور رحیم دا اللہ طرف نہ سزا نہ دا چی پا دا بوج نشتا دا سر غم نشتا دے گناہ تا گناہ نوی بلکہ دے اگر گناہ تا ترقی وی دے اگر گناہ تا کمال وی خلق کسی پتو نہ کئی چی ارہ پلانی دیر زبردست کارو ارہ خوئی دیر بخت ور سڑے دے وہو خادعوہم سزا نور ستا ہوئی خوا انہا نگور دنیا کے دتق خلق سی پتو نہ دی خوا دا منافقان فاسقان فاجران دتی سی پتو نہ کی پو مرکز کے وہو خادعوہم واللہ پوکی نہ خوا اللہ بیدا سرانی سی چیزے رپو نشی پزان باندے خوا منگک دے کڑکے کے ونخلی پزان پوئی گی نا وَوَ خَادِعُهُمْ عدال برازی سورہ حج کے بوم رازی بار بار سورہ نساء کے خو 145 کی ویلیو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اس وقت صحیح مقام ملاو شخا وَوَ خَادِعُهُمْ خا اسے ترقی اکڑا در کے اسفل تلاڑا اسفل السافلین تلاڑا دقا دزیو کا نخا نوزی ضرورت نور کی بوم رازی دار رازی خا نوزی کفر نوزان ساتی دو منافقت نوزان ساتی نوزی شرک نوزان ساتی آخو ذکر شخا سلورم دا چی افترا بنکے پالا و دروغ نجوڑے خا کتا پوز دا نوشی دا مسئلی او علم دا تنی واللہ اعلم اللہ خبوئی گی بس ما تا دی پتا نشتا دی پاس نیچے دا زان نوال دا کاغذ پر توک جوڑ کے دا زان نوال سامی او جنگ ہے دا کارو نکی خوا دا اتا پا اللہ افتراو کرا خوا لیکن دا خلق چنن لگیا دی خوا بدعات کئی او یرڈیر خکار دی خوا اباو سر ختم شوا وردسکار شکر اوپا دے بیدت سر ختم شوا افتراء اللہ دے اکڑا سورة توہا کی وئی 61 کے چکل موسیٰ علیہ السلام راگے ساہرانو سرکی ناستو نو تیدق ہوئی خوا چپا خدای دروغ مجوڑا ہوئی خوا دا سکا ہوئی سکا فرعون پتا سبان دے زان ساتی فرعون دا نتولیہ جوڑا کڑی دا فرعون دا لزلو خویندلو شوڑا جوڑا کڑی دا تا سکوئے ویلکم لا تفترو علاللہ کذبن حلاک شے پخدے دروغ مجوڑا ہوئے لا تفترو علاللہ کذبن سنگا تا سما تصاحر ہوئے تاو دی معجزو تا سحر وائے تاو تا دو بخدای ضرور جوڑا وائے گروہ تا ویلکم لا تبترو علاللہ کذبن افتراء علاللہ دی طویل شخان چیزان ندین جوڑ کی او خلق تاوی چی دا حق دین دیو دا دا اللہ رضا دا پدی حاصلی گیو تا نوی لگیا دی کا نخا هدي جزان خو لکیر کا فقیر دی خدا په خوانو په کتابونو کې لیکلی دی کنا چې دې کې ډیر ثواب دی چې اوسره دا وځي پکې چې شیخ عبد القادر جیلانی شیئن لله شیئن لله شیئن لله شبا زور سے پڑھو دیکھ ویڈیر سواب یا خدای تو دا کم دیکھو شیئن لله سمانا دا اکلوی وی درو دیتا جوایا دیکھ ڈیر سواب دخوا دی خلقو خوی حق پٹ کرے مونگ یادی مونگ یادی میرے حقانی والا خو حق پٹ کرے حق سشے دے درود تاج درود تاج کسو دی وی دا خو دیر سواب ندی بگے کنا پیغمبر تاوی چی آدافع الوبائی والبلائی والقحط والعلم والمرض چی پیغمبر مصیبتو نا خطل رکے اوباگان خطل رکے اقاحت خو دنیا نه تلری کې منګایي مرزونه خو تلری کې د دنیا نه دردونه او تکلیفونه خو تلری کې د دنیا نه زه وګورو حضرت دروز تاج ویلې ها ولي دا ټول دروزونو سردار دی تو وګورو تا ویلکم لا تفترو علی الله کذبا غرق شه په خدای دروغ ما جوړو دا څه کوي دا کم دے دا تروز تاج کم دے کی دے نصیب اخپل کتاب راو آخ لکھا چه مشرانو لکلی کنا انو غبر راو آخ لکھ چه داؤگو رضی کی ندے وینا دین قرآن او حدیث تیغی کراتا ہو خیا دا ضرورت کم دے کیو دین خوار سو سپاکڑی دا سیل کا نور پشانت اتا دو بگی دروز تاج راو استا پیغمبر ته داسې وی نګور قران چې کله وی کنه چې ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض دایا چې سوک سوک دي منافقان خو معلوم دي دا مرضون سوک دي دا ورپسې شاته ناس دي والو والو یو هټ هټ مولان دی ور پسې شاته والو اغي څه کوي اغي تعویل کوي چې نه نه د دافع البلای والوباء دا مطلب نه دی چې ګنه دا پیغمبر د دنیا نه مصیبتونه او مرضونه لري کوي نه نه نه نه دا مطلب دی چې هغه دنیا ته راغې نو د شرک هغه بلاګانې او د شرک هغه وباګانې اغیل رکڑی گورو دا وی دا حدیث چطول تاویل کئے دا آیت چطول تاویل کئے دا چاویل دی دیکھی تاویلات تساجت تے خدا غا مرضن والا دی کنخا دا غا پکی بیمار دی کنخا ناگی دیل تاویلات کئی سریا تاویل خوبت دا ضروری خبر دا پارکے شان ورشاہ رحمت اللہ علی وی فیض الباری کی چی تاویل ٹک دا کوا او دا ضروری مسئلی دا پارا نیو سلی دا روح ہوئی شرک اوکن تباغی لتاویل کئے نبور دا پکشتے کا نخوا دیت افتراء علاللہ وی لا تفترو علاللہ کذبن سورة نحل کے او سورة روم کے او باقیدہ رازی چه ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بس چه کوم خلق په خدای درو جوړ کړی دي هغه نه کامیابی ورته دا ټول دروغ نه دي چې دا شفاعت کوي الله سره او دی خدای بخلی دیو دی له روزي ورکړي دی له برخه ورکړي دیو دا د خدای نه زولې دي دا ټول سدي پلا دروغ جوړول او غی چې لاسو چتی نو یا الله مون کامیاب کې مون په خپل کار کې کامیاب کې ها او قرآن ویلی چې لا یفلحون نه نه نه نه څنګه کامیابی کې مشرک نه کامیابی ها لګون دی وقفو کین د وقفې غسنو ویل کنه چې پابند دي وړي روغ دنه ها استغفر الله.